ne ko man kat nang won nako waye rek sey do digal ma am ñu wax lolu kok moy wahallatul sumu wahallatul sumu al wakalatu al muwakkila wala al wakila fa li kulli minhumma haluha wa rujuhaha sala'an waqahat bi ujratin aw ju'lin aw bila ujratin wala ju'lin am ñu dal mu du war ben yoon donte sax buñ ko fetile bi da nga ca bolé ne ko nangam lay def lu te kat soma ci taxawale nangam la lay jox mu rañiko ba mbir yang koy bëgg mu taxawal la ca rañéloko te diñ ko ci am neexal neena ñoy am ci ayu bañ ci am ñoom rek du téemu ku ci neex bayyi yal ci genn waxi ñaaral ji mom da wax ne su fekke ne legi lam ko bëgg fétalé da ko rañéel muy nangam lu wër mu wax ko ci ne ko nangam la la ci jox itam muy appay gu wër ko ndé ami atté ijaratu atté ijarat nak moy bu ñu ko xossé waxanté rek ba seeni kaddu daanu rek ko ñeen ñaan ñepp war na leen kenn señu ci adeltu gannaaw la mis sarab misale ka tawliyatihi hala taqadi daynin qadruhu kada min fulanin du ujratin ma'lumatin dañ koy fétalé bu féké dañ koy atté atté ijara moy bu féké nañ ko wax né ko nangam la la bëgg fétalé nga défal mako dal dikoy rañël bu wër ba nopi né ko nak nangam la lay ci joxé tam mudi ak fay su boba dañ wax né ko ndé amé atté ijaratu ci waxi ñoñu nga xamné bu ñu xossé waxanté rek yeen ñaar kenn señ ci adeltu gannaaw batay ñu wax ba légui muy waxi ñaaral ji batay ci nga nek batay ñom nénañu su féké dañ ko né nangam day doy nga ma ci somo ci taxawale bam soti tay dana la neexal neexal sangam lolou moy jonglu jonglu moy nga diko def lolo xamne xeyna mu soti xeyna baña soti waye wax nga ko ne bu soti dana la ci jox nangam bu soti wul nak duma la jox dara waw atté koku nak mom moy li fek tambule guñ ko kenn la warul ci ñaar waye nak mom mo nga xamni mom lañuy def lo mom bu xasse tambali kikoy def lo mom du saña bañ manam du saña deltu gannaaw ñu def yit non la mel boko waxe lu melni li fek djublo gu ci mbir moma bu la nexé bayyi mom itam bu ko nexé bayyi bu xasse djublu ci mbir mom ba tambali nak mom sañna bayyi waye yow do saña bayete xalol moy atté djolu amna ñu wax ni kon yoy jamana kon bu fekke lang koy deflo dang ko ca dik ab neexal bu deme ni kon day am atté bobu nga xamni mom bu ci xasse dugg ba tambali yow do xani deltu gannaaw ne ko bayina waye mom nak sa yu ko neexi rek mom bayyi bu fekke tambali gul dara itam kum ci neex ci yeen ñaara bayyi le mu ci tek ne wa illa dem det lam talzam kon du war mom da motli waxu ñaaral bi rek moy ñom ñu wax ne su fekke wakalatu ba dafa and ak ujratu wala mu and ak jonglu kon de amé atté pou ciirétu ak jonglu ñom ñu wax ni nak bu féké lolé nga koy fétalé tuddo ci genn pay tuddo ci ben neexal wa su boba ñu bokk ak wax ju ñëk ja ben wax moy du war ci kenn ci yeen ñaar mom la sarabina wa illa ay wa in lam taqa bi ujratin wala jonglin bi an waqahat bi ghayri hiwadin kon lam talzamil muwakkila wala alwakila باب لي ابنت له في بيان احكام الاقرار بيجي تي موم ليرال اتاي سحال الاقرار بودي تي بري ولف دانيكو واخ تود دانيكو واخ سحال موي مكلف مي نانغو لو خامني كين گاوكو جا مانا نيك علال نيكي مو نانغو ني املنا ديو نانغام تي علال مانا نيك اك توغانغي نيكي كونيو راي ولا كونيو دغ دار تي او يرامام مو دالي واخ ني مان ماكو ديف manam itam muy leneen lu aju ci mom lu jëm ci musibam bopam niki mu waxal sa waxal bopam ne man dama sacc wala dama nan sangara wala dama njaalo yep man nako do su ko waxale bopam dal ci lo xamne mom mu kallaf la anna sagom kenn forcé wu ko ci lolou mo tuddu iqrar wala ñu bëgg wax ay atem yu aqadu def na jappé al mukallafu mukallaf ma bila hajrin ci lul ak yir bu iqrari ci saxalam nga wala nga ne ci tudam nga neena mukallaf mo xamne ni nekul mahjur moy nekul ku ñuy yir koku lamu waxal bopam ni moko amel du ba moko amel society sangam ba compagnie nangam ba yu demé nonu dañ koy dal di nangu japp ko lol ne ko amé nga ko li tax nak bu ne mukallaf moy al balighu al haqil bila hajrin da ci jublu bila hajrin alayhi fil muhawadati bi an kana hurran rashidan ghayra mufallasin wa law zawjatan aw maridan fi sa'id sulusi ñu gën ko yir moy nga xamne gor la ta xelam mat na bañ bayiko allam bi ci soxoniko te itam nekul ku bari bor bañ diko ci sir mbadara waye bu de mahjur mom duñ ko duñ nangum ko mu wax ni amel na nangam bëgg gal dara ci wlosam ci demé non mu saxal nak mala mu tud nak li ahlim yal aji yallo lam yukadib hu jo xamni fen lo woko manam kam wax ni mom la amel bi sartu mu doomi adama bude ko bude lo xamni man na mom rek man na wax dara jëmele ci mom ni amel na ko ko rek dox na sama digante ngum am ko rek lola baxna melni bu don jakk sax jiyi tawax ba leneen li def ngir yalla bu wax ni man day amena ci nangam fa kon day ni jakk ji de amena ci nangam wax biñ koy tawax lebalon nañ ma ci turu jakk ji nangam ba yoy lepp bu ko te don iqrar hone waxna li ahlin ay moy saluha li milkil muqarribihi wala hukman ka hamlin wa masjidin wa qantaratin lu melni ëmbu sax mune ëmbu bi diw ëmbu amel nako sax man na sax bu dal di sax bu de jakk nonu bu de pom bi wax nonu fala yu akhasu al mukallafu bila hajrin bima aqarra bihi li khayri ahlin na bu ne amel na nangam tay set ni lolé mo mënta mom yelo wuta ñu amel ko su baba dara du ko ci war ka jabalin wa bahrin wa sabwin bu ne won amel na dojwe wala amel na geejgi wala amel na gaynde ge mba tilik tilige ken du ko falé du ko war ko ci ba tay lam yu ko jëf yu ci la su fekke dafa wax ni amel na diw diw mu weddi ko ni ah ameluma dara de man su baba ay dara du ko jawar ndagam di mom neena ameluma rek baxna moy ay lam yukadhib al muqarr lahu al muqarr fi iqrarihi lah wala bi tahab de bref ko ci atumal lañu nangu tam bu saxal ko ni amel nako kenn day fekk ne koka gisunu ci mom digante mom ak mbok ba xarito ba sey sen digante ba tax mu koy wax te amut اتفرى بني ولم يتهم المقر في إقراره بكذب لأكيد قرابة أو صداقة أو زوجية دي وير اند سابو nga xamne tawatu tawati fatumum kum man don rek man na amel nako te lolou sax waye nak bu xese tawatu tawati fatumum ñu dal di ragnel kam sañu wax ni amel nako ak kam sañu ak kam ko sañ ta wax dañ ko wax legi ci kanam kan habdi niki ak jam fi khayr al mali julul al ak jam lu mu wax galu ko ci bop mu amena ko ta lolé du julul alal ne na li delu ci aw yaram wala li delu ci bakanam lol dañu ko nangu dal koy galu atax mu nekkal habdi khayr al ma'duni yu akhasu bi iqrarihi fi khayr al mali ka jarahin aw qatlin hamdan mimma yajibu fihi qisasun aw haddun ka khazfin wa sariqatin bin nisbati li qatli la yakhrumu al masruq lu melne bune ma jam diw te nga xamni jam nga fayo ci war wala mu ne ma ray diw te ma ray te nga xamni fayo ci war li yepp dis koy nango dal koy serle ci war ni def ko bude gesu mu qasse ni nango ko bude sacc nak mom nga xamne len la delu ci alal len la delu ci bopam la ci delu ci bopam mu dag gi rek degi nangu waye la ci delu ci alal mom lir ko nangu xamni bo xonu tiacc dañu ko dag way sax ñu fayloko lam sacc moy wana ba di xawlihi fi khayril mali hala an tafriqata baynal mali wa khayrihi sharhiyatun yaani an sharha hajara halal habdi bi nisbati lil mali fala yanfuzu tasarrufuhu fihi ولم يهجر عليه بالنسبة إلى نفسه في قتل أو جرح أو ما أشبههما كن فيؤاخذ بإقراره به وقد يجتمع الأمران في شيء واحد فيؤاخذ ببعض دون بعض كالسرقة فيقطعه ولا يغرم فيقطعه ولا يغرم ولا يغرم كن كده جواه دفعي بعد يسوق فيلاه akhra sa ak ajlu ko xamne da lu meunta wax du telam bind dalam jinj bañ xamne momi da ko gal ci dopam nanguko boba ñu top ko ci lolu fek ko ci moy fa yu akhasu bi iqrarihi bima yufhamu anhu min isharatin aw kitabatin du bind balum joxagn liar ko bañ xam ko ne da ko djublo gaddu ci da ko djublo waxal ne moko gaddu ci aw losam su baba ñu da koy tek lolo dafa ya ko teggo to ko soñu bañ wa maridin ak aji tawat in warisahu ndem don nako wala dun dom dañu nangu ak tuddum li ap xade ñeel ku gëna sori dom ji ku tawat tawati fatu bu ne diw amel nako to fa kan nak mo amna dom jo xamni war nako don kon bo xale meen mbokk bu gëna sori dom ji ni amel nako ni gëm ko ndax dañuy japp ne bu xasse am dom mom xana dom lu wara gëna yéene alal jëralu ko waxal keneen ni amel nako té dom nek fi mom lay waxna mo xam dom ji da don zakarin aw unsa aw waladibni aw waladibni ne ci yam fay itam li kharibin ji mu ne li abhada je lay waxna li kharibin abhada min al waladi sawaan استحق الولد جميع ماله كابنين او بعضه كبنتين يعني دوم جي ورا جيل علام ييب في بايكو يعني بري دوم غور با مو ورا جيل لين لا ديك بري دوم جيغي مي ген والو ورا جيل لون سي مون دوم خاصي ام دوم رك بو وخالي كو غنا سوري دوم جي ملني ركام با ماغام سو بابا ني گم كو من نا نيك aw li mulatifihi wala ñeel aji ñewé nonté ak mom aji awale ñewet ak ñewante seen digënté fa jumnu sadiqun mulatif da nga xass na am doom bi ko wara doon rek bu né sama xarit bi amel nako da fekk mom bo bu taw tawati fatuma waji du tay ñu gëm ko da nga japp ni bu xass am doom mom doom joko wara gënal xaritam ak lu xarit bi xarito kon des nako nangu ni amel na xaritam lolu moy fa yu'akhasu bi iqrarihi lahu in warisahu waladu wa mafhum abhada wa mulatif moy annahu in aqarra li ajnabiyyin ghayri mulatifin fa yu'akhasu bi iqrarihi wa in lam yarisahu waladu li hadam ittihamihi fi ina xam nga ni waxe abhad ak mulatif wonna ne momi tawati fatu bu ne won amel na diw te diw momi ne dib jambur ci mom dong xam ñu genn mbokk ba genn xarit bu tax mu waxal ko dara lu amut ko neen tawat ju te ñu gëm loola japp loola donte amuton doom ñu koy doon wax bayiko sax du te la wax ni amel na ko koku ñu japp ko tax luñ koy tuumaale neeku ci aw li man wala mu tuddu ñeel ko xamne ki la mëri su du ko doon waaw neena su fekke ne mom da wax ne anam mom tawat na tawati faatu waye da fekk ko xamne mbokam la waye bëggul ci ñu doon mu wax ni amel nako am mbokk ci ñu mbokal ci walu yaay melni nijaayam wala doomi ndeyam nga xamne warta doon nijaayam mom warta doon wéñu doomi ndeyam itam bu fu doom xasse am xam nga ne du doonati ah yoy jamono kon lu waxal nijaayam na amel nako ko wala doomi ndeyam joju te waye fekk na mu doom nekk fi da fekk na mu bayyi doom da su baba kon li wax dañu ko nango mo tax mu ne liman ay li sax sin qareebin lam yarisu ay lam yaris ash-shakhsa al-musiya la likawnihi min dhawi al-arhami ka khalihi wa ibni ummihi fayu'akhadhu bi iqrarihi lahu in warithahu walad aw limajhul wa lam yarku jurere haluhu mbiram su tawate tawate fatu wax ni diw amel nako waye diw momé dal umple nañ digënté mak mom gisunu ci genn xarito ba genn mbokk ba dara lu tax mu wax ko tax mu tax mëna amel nako umple nañ dal seen digënté moy majhulin haluhu mahal maridi al muqirri lah hal huwa qaribuhu warisuhu aw khayru warisihi kok fa yu akhasu bi iqrarihi lah in warisuhu walad patay kok bokku na ci masala yi nga xamne mo waji tawat tawati fatu te wax ni amel na wajoju alal dess na gëm li wax waye ci sartu buñ la wax rek fekk mu am dom ana fekk mu bayyi fi dom yo xamne ju ko wara don na kasso jinni ki jëkër xulima jël xamefna kasso jinni ki tuddu jëkër ñeel jabar xulima jël xamefna bokk du fo bañam nga la ha ñeel soxna soos dina goor gi bu tawate tawati faatu wax ne amel na sa soxna dañ gis ne soxna am soose mom ci deug deug djublu ko won mom goor gi bëgg ko won da ko bañam kon bu ne amel na ko don ci sax amu ko wara don di tay ñu gëm li wax ndax ne mo bëgg ko won te ba xamna ñu bëgg ko won rek kon la wax di deug ba tax saray bi tekki wa in lam yarisu ibnun wa in lam yarisu ibnun aw juhilu wala reere seen digante bu tawate tawati faatu wax ne sama soxna si amelon na ko nangam waye wax wax du yalla xamu ñu won digante ma soxna am num deme ndax ra taxon wala ra taxuton am plo won nañ ko waaw waye koku da nga ci boole bo wari sa hoote don ko ibnu dom bu gor aw banona wala ay dom yu gor waaw fekke um plo won nañ digante ma soxna am dal num deme bu tawate tawati faatu wax ne sama soxna si amel na ko waye gis na ni am amna dom ju gor ju ko wara don do ñu boje mëna nek mak mëna ne mëna doon goné soxna si mu wax mëna ko jur kenn mëna ko jur mëna nek itam ab lim di ay doomi goor bañu jaxaso di ay goor ak jigen yépp ño bokku até bu ndé jigen kété mu dañ ko wax légui waye su xasse baye doom bu goor rek wala ay doomi goor bañu jaxaso di ay goor ak jigen bu wax ni amel na ko sa soxna té soxna am soosé gisunu won ci ndigënté rañ ko ci ratax umbul na seen digënté digam lola wax ne amana ko soxna sa illa an tan farida ndari bu dafa weto mom soxna sa bi saxiri ci dom ju ndaw manam soxna am si nga xamne nak umpele nañ seen digante num demé won waye kat gis nañ ne soxna am soosu mu bëgg wax ne amelon nako alal gis nañ ne mom rek la amel dom ju ndaw ah mom dong la amel dom ju ndaw ji mëna nek jigen mëna nek goor su baba li wax ni amel na ko duñ ko gëmati ndax dañu defé ne dafa yërem xalé bu ndaw bobé ma tax mu wax lool ni amel na ko waye amelu ko soxna ci mu ngi wax na fa inin faradat bi sakhirin bi annam yakun li khayriha min zawjatihi waladun sakhirun ulghiya iqraruhu la sawa an kana al kabiru minha aw min khayriha aw min huma ma'an su fekke ni dal ki wax soxna am ci wax ni amel na ko alal mom dong lañu gis mu am ak mom dom yu ndaw amana yeneen dom sax waye dom yu mag lañ man naam yu mag yoyam am ko mom mi yore ko ndaw ki ba am amé ko keneen ñoo ci am lu ci man doon rek duñ ko gamati ay japp ni da bëgg xalé bobé la bëgg may ala rek tax ma wax loolu wa mahal inasi bu ande ay dom yu jigeen ni kesse nak wal hasabati ak ak geño manam ñu asabal ñu xaru dess fofu amna qawlani ñaari wax manam soxnam si nga xamne seen digeunte umple won nañ ko ba xam dafa ra taxone ba ra taxuton xamne dal soxnam rek mom way xamuñu seen digeunte mu demé won ci jubo ñak jubo koku bu fekke da wax ne amel na ko de mu fi bayiko dañ xamni amel na ko bor da fekk bo mu waji mu taw tawati faatu waye nak legi ñu gis ne doom yi bayyi mu waji yi mi jimna ra bayyi doom yi jigen nañ ta bo weso doomi jigen nit amant na ñu xaru dess melni mbokk bu goor ba bay bu ndaw ndax kon mo dess na gëm li mu waxal soxnam soosu ndax boko de set ci wet day melni dama ay doomi jigen xasnam rek tayina waxal soxnam bëgg jox soxnam alal di bayyi doomi jigenam yoy bo sété bo wet non lay mel genn way gëna bokk sétlo gis né soxna ci kat mo gëna jégé ñu wara jël déso muy ñu wara dé déso moy ñu nga tuddi légui al hasaba ndax né amna mbokk ba bay bu ndaw kon bokk sétlo ci wet nga wax né tayina ko waxal alal jo xamni worut jo xamni saxut ndax amna ay doomi jigen bok serlo ci wat na way kat man nako waxal tam ndax mom la gëna yéel alal ci baye mu ndaw be ba doomi baye mu ndaw be baye motax nak fofu amna qawlan wala saraba na wa fi mu'aqazatihi bi iqrarihi li zawjatihi allati juhila haluhu maha maha wujudil inasi min awladi zawji minha aw min khayriha aw minhuma wal hasaba lahu ka akhihi aw hamihi nadaran li bu'diha hanil inasi wa hadam al mu'akhasati nadaran li qurbiha min al hanil hasaba qawlan min yahu ka iqrarihi niki ak tudam lil waladi ñal dom al haqiji aji lank top yu aji baña top yoyu dawu bok batay fofu amna xawlani fekkene mom da taw taw ti fatu wax ne sama dom ji de amel nako alal da ngiss ne dom jojje ku ko ñak deegal la dom jojje ku deeng la digante mom top ko dara te amna jeneen dom jo xamne ci ko deegal la kon amna ñu ne su waxale dom ji nga xamne deegal ko dara dara ni amel nako day deeg ndax da ngam ke da go deegal lol lol fekkun du won deug du waxal ne amel na alal ki ko deegalut bayyi ke ko deegal ñaan ñu lol lañ wax ñaan ñu ne deedet da nga xass na doon dom rek mom ak lu mu ko ñak deegal ak lu mu ko ñaka deg lu ci mën doon dal ak lu fi kene nek dede dom mom dom rek su boba dal desu gam li wax mom lay waxna ka iqrarihi ay ka iqrar al abi lil waladi al haqi lahu ay al kharij han tahatihi ma wujudi waladin akhara barin lahu fa fi sihhati iqrarihi li waladihi al haqi nadaran li kawni al huquqi sayyarahu kalbayri وبطلانه نظرا لمساواته للبار في ولديته قولان او لامه ولا نيال ياي دوم جوجله مانا ولا من املنا علال سما سخنا سانغام تي سخنا ام سورس موي ياي دوم جيغا خاوني ديغلوكو دارا دارا واو كوكو نخ موميت داني نانغ لولاي مو وخال يايام da fekk ni yaayam muy ko xamni ki digantem ak mom ratax lu genn ratax buñu xam manam dal umpul nañ ko duñu mëna wax seenu jubo deug deug ba seenu ñak duñu jubo deug deug mo yaayam te jigen joy itam mo jur doom ji nga xamni ci ko deggalati la ci doy war la ah su baba ndax lam waxal yaayam jojje momit mayes na ko nangu na amel na ko ko wala det fofu it amna qawlani mom la salabana aw aqarra li ummihi ay li ummil haqi التي جهل حاله معها ففي منهه نظرا لكون حقوقه منسلة الحدم نعم ناك ناك جي توب وا ملنا دانك فر كوم لا بنيون وجوازه نظرا لولديته قولان قال ابن رشد وان كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأبي في إقراره لها حقا له لم يرفع التهمة وبطل إقراره على إحدى الروايتين أو لأن من ولا غيرنك كان خاوني لم يقر سخليف درا له نيلكو أبهدو ku gëna sori la wa aqrabu ak ku gëna jégé waaw néna bokku na ci yi nga xamné dafa am xawlaani moy ki wax né amel na ko alal amna kum gëna sori boy xéet digënté mak waaji way amna kum gëna jégé itam boy xéet digënté mak waaji waaw ki wax né amel na ko bokoy xéet ci gët ñak na fay ñeneen ño xamné ñenn ñi ñoko gëna jégué waji wax lolu ñen ñi ñoko gëna sori lolu mune waxna awli anna man lam yuqirra al muqir lahu koku ba'dhu abhadu min al muqir lah wa ba'dhu al akharu aqrabu minhu ka iqrarihi li ukhtihi ma'a wujudi ummihi wa ammihi ana mi ngi melni mune sama jigen bi di amel nako alal su wax bayiko ni xam lol dañ gis ne jigenam bobé yaayam nga fa waye tam bayam ndaw nga wa kon xam nga bo setlo ay wax ni amna ko gëna jégué té waxalu ko dara té moy yaayam amé ko gëna sori mané bayam ndaw té waxalu ko dara ay jaman ndax li waxal mbokam bu jigenam mom dal ñu ko gëm bo setlo yaayam nga wax waw mo res na ko gëm ndax xana bu di yéne alal dong yaayam la ko wara gëna yéne bo séti ci wat ni dédét ndax bayam ndaw bé kat ku sori la xeyna mom mi lay gëna yéne alal mom mbokk mu jigenam ba tax mu wax ko wa tax mu ne faqila sahihun nadaran li bu'diha hanil ummi wa qila batilun nadaran li qurbiha hanil ammi lal musawi waxuñu aji yamonté wal aqrabi ak ku gëna jégé néna nak khalaatu mukk ñaar ñoo xamni ñoo yam ci mom kep momu taw tawati faatu ne kenn ki amel nako alal bayyi morom lol bu ko waxe duñ ko nangu benen dañ ko tumani da gëna jeng ñom ci koko ni ki ñoo ñep ay doom lañ wala ñom ñep ñaari mbokum lañ wala ñom ñep ay bayyam neew lañ dal ñoo tollo duñ ko jégué bu taw ba nopp ne wax ni amel na kenn ki bayyi ko ci dess lolum duñ ko nangu moy la yasihu iqraruhu ila qaribihi al musawi li khayrihi min aqaribihi allatheena lam yuqir lahum ka ahad ibnayni aw akhawayni aw hammayni patay wala yasihu iqraruhu li qaribihi al aqrabi lil muqirri mimman lam yuqir lah ka iqrarihi li ummihi ma wujudi ukhtihi manam batay neena fiñ koy gëna tumale sax moy ñaar ñepp ko jégué waye légui ka gëna jégué mom la wax né amel nako daldi bayyi ka gëna sori waaw loolu lañuy gëna bañati fara melne légui ki yaayam la ki mbokam bu jigenam la mu wax ni nak legi sama yaay ji amel nako daldi bayyi mbokam bu jigenam mom wa lolu mom lay waxna ka iqrarihi li ummihi ma wujudi ukhti koku kon xam nga waxal ni ka gëna jage bayyi ka gëna sori mom la ibnu sudi katana ibnu sudi neena in aqarra li warithin qurbuhu minhu kasa'ir alwarathati aw aqrabu min sa'irihim sah aqrabu minhu kasa'ir alwarathati aw aqrabu min sa'irihim koku saqata ana sayo xamne kam wax ni amel nako alal day ko xamne nam ko jege la ko ñu dess jege moy al musawi ji nga wax legi ba nam ko jege mo rawñu ci dess moy li ñu misale kay qararihi li ummihi ma aw yori ukhti wa suba ba saqata suba lolu daanu kenn du wanango ka akhirni melne akhirni yeexema li sanatin ba ci at wa ana timir mum man uqiru dana saxal li nga wax manam neena bu fekkone kenn dafa jiñ kenn dara koko ne ko legi dang may bayyi bañ togaat at bu togaate at rek manangu li may jiñ a koko neena tekkiwul ne waji dal nakoy amé lim wax bu at mi dexe itam ko nexe waji bañ ko nexe waji ne ko dama digé won dong ne bu at mi dexe manangu li may jiñ waye nanguma watax fala yuhaddu qawluhu hadha iqrara duñ japp ne lolu ak nangul liñ koy jëñ la baat mi déxé bu ko nexé bañ mu wajé def nak muy wara jax delu na lil khusuma ti jëm ci xolo ba moy bu ko déxé waji tam waji ji ñëwon tam di gën ko ne ko baat mi déxé manangul liñ may jëñ su waji sañé gantu ni amé luma la moy tam mu sañ ko yobbu wat ci yoon ñu xolo ba am fu muy muccu moy xana in qala iqdini al mi'ata allati li qibalaka fa qala in akhartani biha sanatan aqrartu laka biha koku lam yel sam wa hala nafi luzubi nak yatafarrahu qawluhu wa rajaha li qusumati awala sima warna mom sahal ga li hamli yel ab ambu in wati at dem la lefna koke mi jigen ja wa wadi hatta jurif ambu bi li aqallihi nyal ganja newi diru ambu ene su fekke dafa fekk jigen ju ambu mune ki de limu ambu amel nako alal niki amelon koku baye mom dong la baye mune mom nak amel nako al amelon na baye kon legi len lolou bu ko waxe te fek na ambu fi sut waye soxna sam wax jeumele ci mom lolou mom amna jeuker te jeuker jangay jotey mom wala ab tara la te ab sangam mo ngay jotey mom wa kon xam nga ne su waxe lolou kon man na am fek jamani wax lolou fek ambu nek ci jigen ja man na am itam fek ambu nek ja dem fi sut rek lu ci nek man na jam toro.